पूर्ण में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है, उसकी परार अपरा दो प्रकृति है। अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति, परा प्रकृति चेतन प्रकृति। जड़ में ये पृथ्वी जो तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आठ है, और परा में जीव रूप एक परा प्रकृति है। प्रकृति स्वभाव कहते हैं, स्वभाव है प्रकृति है, ये पुरुष भिन्न नहीं होते, परमात्मा स्वरूप होते हैं। तो परमात्मा ही एक रहे और परमात्मा प्रकृति रहे। इस बार गीता में प्रकृति में पुरुषों से विद्यनादि को भाव, प्रकृति पुरुष को दोनों को अनादि माने हैं, दो ही अनादि चीज है। इसमें खास सार बात यह है कि सब एक है, हम जीव जीव सब एक है, अजीव अजीव सब एक है, और परमात्मा सब एक है। हम सब एक है तो हमारा मालिक भी एक है। हम दोनों की प्रकृति है, दोनों का मालिक परमात्मा एक है। एक होने से जैसे एक शरीर में है, दांत से जीव कट जाए तो दांत वो तोड़ते नहीं, क्योंकि जीव के पीड़ा हो गई, दांत को पीड़ा हो जाएगी, तो किसी एक को दूध दिया जाए तो दूसरे को दूध ही जाता है, दूध हो तो एक ही दो पीड़ा हो जाएगी। इस सिद्धांत के मानने से सब में शांति होती है, इस सिद्धांत को न मानने से ये दुख होता है। ये जाति इस तरह का और बहुत ही क्रूरता आगी, जो पशु को मारना का समझ गया, जान कर मारना, अरे पशुओं को मारता करते करते मनुष्यों को मारना शुरू कर दिया, गर्भपात कर देना, पशु को जन्म नहीं देना, यहाँ को मार देना, बहुत ज्यादा क्रूरता आ गई, बहुत ज्यादा राक्षस बना आ गया। राक्षस बने से भी नीचे चले गए, राक्षस भी गर्भघात नहीं करते थे, गर्भपात नहीं करते थे। प्रहलाद जी को जो पेट में थे उनको ले जाने के लिए कयादु को पकड़ करके इंद्र ने ले जाना, नारद जी महाराज ने सुनाया अबला को क्यों दुख देता है, तू भिखारी तो अबला है, तो इसको दुख नहीं देना, इसके पेट में वो जन्मा है, जब उसको मारूंगा। गर्भपात नहीं किया उसने, बैरी के लिए भी गर्भपात नहीं किया, और गर्भपात करके हत्या करते, महान हत्या पर चले गए, बहुत पतन हो गया। वास्तव में सब अपना स्वरूप है, कोई भी जीव जंतु है किसी को मारना अपने स्वरूप को मारना है, हम एक है सब, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सबका हित करना, सबकी सेवा करना, इससे अपनी सेवा है। सबकी सेवा करता है तो उसकी सभी सेवा करते हैं। मारने वाले जानवर भी न मारने वाले की शरण देते हैं। ऋषि मुनि महात्मा संत हुए हैं, उनके आश्रम में कहा कि सिंह और बकरी भी साथ रहते हैं, हरण और सिंह चले एक संगा एक साथ विचरते हैं, स्वाभाविक बैर भी उनके बैर नहीं रहता, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन हो वैर त्याग, बैर छोड़ करके सब शांत रहते आनंद रहते हैं। या एक ही को मारने की पूरी है, महान दुख है, महान का संताप, और इसका फल बड़ा प्रसन्नता भयंकर निकलेगा। मनुष्यों की संख्या कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसी बहुत सी बातें सुनी है, पता नहीं क्या होगा, पर साल ऐसी है तो सब में परमात्मा को देख रही, सब को सुख पहुंचाना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुख हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मग्न ही आनंद मग्न होता रहे, किसी को कभी दुख न हो। ये अपनी भावना थी, सबके भीतर ये भावना, किसी को दुख न हो, किसी को प्रसन्न हो, सबके सब सुख लेते थे। जिसमें भी ये भारतवर्ष बहुत ज्यादा विलक्षण सुखी, इसका साहित्य, इसकी मान्यता, इसका इष्ट, सब आनंद ही आनंद देने वाले, सबको सुख ही सुख पहुंचाने वाले हुए। उसमें इतनी भयंकरता आ गई तो अपने को छोड़ करके भाइयों से कहना है कि सौम्य भाव धारण करें, किसी को कष्ट ना हो, जबान से भी कष्ट न दे, मन से भी, व्यापार आदि भी ऐसा किया जाए किसी के दूसरे के नुकसान न हो, सबके लाभ हो, सबको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, हेतु हो सबका। सर्वभूत हिते रता ते प्राप्तवन्ति मामेव, सर्वभूत हिते रता लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् क्षीरकर्मसा छिन्नद्वैतात्मना सर्वभूत हिते रता। तो निर्गुण की प्राप्ति के लिए भी सर्वभूत रता, सगुण की प्राप्ति के लिए सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रखी, भूत नाम प्राणी, वो स्थावर जो चाहे जंग हो, सबको शादी बजे, सबको सुख मिले, सबको आराम मिले, सबका हित हो, वास्तव में सबका हित हो, इसी में ही सबका हित है, जिसमें ही कल्याण है, ऐसा सबके प्रति भाव हो। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति प्रीति हो, हमारे हृदय से प्रेम हो, सबके सब सुख, सबके आनंद हो, सभी प्रसन्न रहे, सबके सुखी हो जाए, कोई दुखी न रहो, न कष्ट दुख भाग हो, कोई दुख का भागी न, ऐसी शांति है। तो जो कल्याण चाहते हैं, जो उद्धार चाहते हैं, जो अपना सदा हित चाहते हैं, सदा परम हित चाहते हैं, परम कल्याण चाहते हैं, उस भाइयों को, उन भाइयों को चाहिए कि सबके सबके सुख हो जाए, सभी सुखी है, संपूर्ण का हित हो, अपने हित का, आराम का, त्याग दूसरों के लिए, इसका नित्या सब सुख होते हैं। और अपने सुख का लोभ हो तो सभी दुखी हुए, तो मेरे को सुख हो, मेरे स्वयं सब दुख हो, तो 100 आदमी में मेरे को सुख हो, एक होगा, एक आदमी, एक वोट होगा, और 99 वोट दुख हुए होंगे, और मैं बेशक दुख पाऊं पर संपूर्ण दुखी हो, सभी सुखी हो जाए, दुख मैं ले लू। रंतिदेव राजा ने कहा कि संसार मात्र का दुख मैं भोगूं, सब जीव सुखी हो जाए, सब शांत हो जाए, सभी सुखी हो। तो सभी सुखी होने में, सभी दुखी होने में फर्क होगा। 99 वोट आवेंगे दुख में, और सभी सुख में 99.5 वोट आवेंगे सुख। आधा वोट उसमें सुख बढ़ेगा, क्योंकि मैं बेशक दुख पाऊं, दूसरे सुखी हो जाए, तो आधा वोट तो अपना भी सुख होगा ना, और सुख पाने की लोच में मैं सुखी हूँ, तुझे सब दुखी नर में दुखी होंगे, मैं भी सुख दुखी हो जाऊँ तो आधा दुख तो अपना भी दुख का नहीं सुख का है, तो साधन नर बहुत सुख होंगे, आधा बहुत दुख होगा, तो अंत में बोट की जय बोट की जीने से सब सुखी होंगे, और सबके दुखी होने के बाद होगी तो सब दुखी होंगे। तो भाई अपना सुख चाहे तो सबका सुख चाहो, सबके सुख में हमारे को सुख है, दूसरों के दुख में हमारे को सुख है, दूसरों देकर दुख देकर ये सुख देता है, उसे दुख की संख्या बढ़ जाती है, सब दुखी होंगे, परिणाम में एक भी सुखी नहीं होगा, और सब सुखी हो जाए तो सभी सुखी होंगे, परिणाम में दुखी नहीं होगा कोई भी, दूसरों के दुख से जो सुख आया है वो भयंकर दुख में परिणत होगा, और दूसरों के दुख में जो सुख आया है, दूसरों के सुख में जो दुख आया है वो दुख महान आनंद देने वाला होगा। वर्तमान तो आधा बोट हुआ सुख का, और भविष्य में महान सुख होगा, इस लोक का ही सुख नहीं परलोक का सुख होगा, ये लोक का सुख तो थोड़ा है, परलोक सदा के लिए सुख है, यही लोग तुम्हारा परम लाभ हम मन्य तेनाथ, जिससे पढ़ लाभ है ही नहीं, ऐसा लाभ सबको मिलेगा, तो सबका कल्याण होगा, सबका परमहित होगा, तो सबके परमहित के लिए अपने हित की भावना रखी जाए, सबके लाभ की भावना रखी जाए, सबके कल्याण की भावना रखी जाए, तो सब इस तो सत्संग करने वाले आध्यात्म से आने वाले उनके भीतर ये भाव चाहिए, किसी दर्जे किसी कारण से हमारे द्वारा दूसरे को दुख न हो, व्यापार करते हुए भी हमारे से व्यापार करे औरों की अपेक्षा हमारे से व्यापार के लाभ ज्यादा होना चाहिए, क्यों दूसरे व्यापार चाहते हैं कि हमारे लाभ हो दूसरे को नहीं हानि हो, तो हमारा व्यापार ऐसा नहीं होना चाहिए, हानि किसी की न हो, उनके भी लाभ हो हमारा भी लाभ हो, हम कमा करके खा सकें जी सकें, ऐसी जैसे दूसरे को दुख देख रहे नहीं, सबको सुखी बना करके ऐसा भाव रहे भीतर में, तो आपके व्यापार के द्वारा भी दूसरों को दुख नहीं होगा सुख होगा, ऐसी नियत होने से लाभ बहुत होता है, सब स्वाभाविक हो सब सबके सब सबके सब सुखी हो जाएंगे, सबके आराम होगा। गोरखपुर में गोरखपुर जिले मात्र में अकाल था, तो उसमें दुकान बनाई अपने दुकान रखे के सबको सुख हो आराम, रुपये दो रुपये की ले जाओ और सब ले जाओ, दस दस हजार आदमी इकट्ठे होते थे दान देने के लिए, मैं वही था, उसमें सस्ता अनाज दिया, सस्ते अनाज में नफा हो गया, सस्ते अनाज में नफा हो गया, पैदा होगी पैदा, कारण क्या हुआ, काम करने वाले सब सेवा भाव के रहे, सबके सेवा भाव के रहने से उन्होंने कुछ लिया नहीं, मुफ्त में काम किया, तो सस्ता अनाज ये दुकान बजने पर भी रुपया आ गई, रुपये बढ़ गए, तो शेर जी ने कहा कि ये रुपये अपने नहीं रखना है, इनके खराब है, लोगों में तो वही महिमा आदर हुआ आराम पहुंचा, गीता प्रेस ने जिला दिया हमारे, और गीता प्रेस होने पर तो अब गांव में से महंगा ला करके छाता बचो गांव में ला करके, ये रुपये बड़े खराब है, मैं ये मुनाफा न हो जाए, तो इसलिए से रुपये भी खर्च किए, क्योंकि दुकान में लाने वाले बिक्री करने वाले भाई बेटे सत्संगी उनका पैसा नहीं देंगे, हम तो सब सेवा के लिए काम करेंगे। तो वास्तव में दुनिया को लाभ लेने में नफा हो गया, नफा पैसे पैदा हो गए, उन पैसों को वह गांव में से महंगी लाल सस्ती इस तरह खत्म किया। तो जब सबको सुख पहुंचाने की बात होगी तब चीज बढ़ जाएगी, बड़ा सुख होगा, सबको आराम मिलेगा, सदा के लिए आराम मिलेगा, सबका सुख हो जाएंगे और दुख देने की वृत्ति होगी, सबके सब दुख न होगा। एक एक भाई साहब हमारे मुनाफा हो जाए, दूसरे दुखी हो जाए, कोई सुख नहीं होगा। व्यापार में प्राय करके ये चीज है कि हमारे नफा होना चाहिए, दूसरा का चाहे नुकसान हो, कोई भी सुख नहीं है, सबके दुख हो रहा है। कारण क्या है कि अपना सुख हो, दूसरों को दुख हो जाए परवाह नहीं, हमारे सुख अपने सुख लो लुभता है सब दुख। और गीता कह रही है ते प्राप्त मंत्री माँ मेवा सर्वभूत हिति रहता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वे मेरे को प्राप्त होते हैं। सर्वभूत हिति रहता, प्राणी मात्र के हित में रहती है वे मेरे को प्राप्त होते हैं। कितनी विलक्षणता है, तो सबका हित चाहना है, इसमें बहुत लाभ है। कहते हैं एक दो आदमी हित चाहे, दूसरे सब हित चाहे, तो ज्यादा लाभ होगा। अभी ये बात बताइए कि 100 आदमी सबको सुख चाहे तो सुख के बोर्ड 99 आ जाएंगे, 99.5 आधा बोर्ड रहेगा जो होगा। पर एक आदमी हो तो एक आदमी के सबको सुख हो जाए तो वो सुख बहुत होता है, उसका वो सुख लोगों में पहुंचा है, वो सबका सब उसको सुख पहुंचाएंगे। आप से आप प्रकृति प्रकृति बलवती है, परिवार नियोजन किया तो 6-6, 7-7, 10-10, 12-12 एक साथ है पैदा हो गई। प्रकृति के द्वारा जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, एक एक बंद किया तो 12-12 पैदा होगा। तो हम दुख बेसुख काम है, सब आदमी सुखी हो जाए, सब जीव सुखी हो जाए, इस भाव से इसमें से एक भाव एक आदमी भी ऐसा करता है तो उसका वो दुख परम आनंद में परिवर्तित होगा। वो जिस सुख को देता है वो सुख नहीं, दूसरी जाति का सुख कौन, परमात्मा की प्राप्ति का आनंद। सुख तो दुख के जोड़ी का है, एक सुख और एक दुख की जोड़ी, सुख दुख दोनों जोड़े के है, पर आनंद वो है जिसके जोड़ी का दुख नहीं है, वो आनंद है, वो परमात्मा का है। उस आनंद में इतना आनंद है कि उसे दुख है ही नहीं, किसी को किंचित मात्र भी दुख नहीं होता, सबको सुख होता है। तो एक आदमी भी अगर ऐसा चाहेगा कि मेरे को दुख बेसुख हो परंतु सब सुखी हो जाए, तो उसका नतीजा इस जाति का सुख जो होता है जिस जाति का नहीं होगा, सदा नित्य रहने वाले उसको मिलेगा, अपार सुख मिलेगा। तो बहुत ज्यादा लाभ की बात है, हृदय से ये हो सब सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब ज्ञान मंगल हो, किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो। ऐसे एक भाई भी अगर करता है तो उस एक भाई को सुख मिलेगा परमात्मा नित्य सुख, तो सबके सुख की भावना वाले नित्य सुख मिलेगा। गीता में कहा है कि निर्गुण तत्व की प्राप्ति, सगुण तत्व की प्राप्ति, दोनों की प्राप्ति सर्वभूत हितिरता बद्रिया है। प्राणी सबके सब सुख, सर्वभूत हितिरता, भूत प्राणी है, सब सब प्राणियों के हित में जिनकी रति है, प्रीति है, भीतर से भाव है कि सबके सब सुख हो जाए। तो हितिरता हित में रत है, सबके हित में, एक एक प्राणी सबके हित में, उसमें एक प्राणी जो वो हजारों में एक प्राणी भी सबके हित में रत होगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, सगुणी की प्राप्ति हो जाएगी, कोई प्राप्ति हो जाएगी। तो सुख भाई दूसरों को आराम देने में सुख मिलता है, पर दूसरों को आराम नहीं अपना आराम पाते, कुछ सदा के आराम नहीं प्राप्त कर सकता। इस वास्ते सत्संग करने वाले भाइयों के भीतर ये भाव चाहिए, दुख देने वाले पति सुख देवे, वहां संत की यह बड़ाई, मंद कर तो करे ही भलाई, मंद करने पर भी उसके बदले में भला करते हैं, ये संतों का बड़प्पन है, श्रेष्ठ पुरुषों का उत्तमपन है। उमा संत की ये बड़ाई, संत की ये बड़ाई, मंद कर तो करे ही भलाई, मंद करना पर भी सबको सुख पहुंचाते, सबको आराम पहुंचाता है, किसी को भी कष्ट न हो, ऐसा भाव रखे। तो ये साधकों के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी बात है। सर्वभूत हितिरता, प्राणी मात्र के हित में रति प्रीति की चाहिए, हमारी प्रसन्नता दूसरों के सुख में है, दूसरों के दुख में हमारी प्रसन्नता नहीं है, तो हम बड़े भारी लाभ में प्राप्त हो रहे हैं। तो नियत हमारी सुख होता नहीं है तो हमारे दुख कौन दे सकता है, कैसे दे सकता है, हमारा भला होगा। इस वास्ते हमारा भला इसी बात में है कि सब के सब सुख हो जाए, किसी को चित मात्र बिल्कुल न हो, सब आराम रहे, इस भाव से सब सुखी हो। सर्वभूत हितिरता, तो प्राणी मात्र का हित हो, आराम हो। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 22 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।